page 132 of the new salawat book. Mujhe dar pe phir bulana madani madine wale mujhe dar pe phir bulana madani madine wale mai ishq bhi pilana mai ishq bhi pilana madani madine wale mujhe dar pe phir bulana madani madine wale mujhe dar pe phir bulana madani madine wale meri aankh mein samana madani madine wale meri aankh mein samana madani madine wale bane dil tera thikana bane dil tera thikana madani madine wale mujhe dar pe phir bulana madani madine wale mujhe dar pe phir bulana madani madine wale teri jab ke deed hogi jab hi meri eid hogi teri jab ke deed hogi jab hi meri eid hogi mere khwab mein tum aana mere khwab mein tum aana madani madine wale mujhe dar pe phir bulana madani madine wale mujhe dar pe phir bulana madani madine wale tere dar se shah behtar tere aastaan se badhkar tere dar se shah behtar tere aastaan se badhkar hai bhala koi thikana hai bhala koi thikana madani madine wale mujhe dar pe phir bulana madani madine wale mujhe dar pe phir bulana madani madine wale tu hi ambiya ka sarwar tu hi do jahan ka yaver tu hi ambiya ka sarwar tu hi do jahan ka yaver tu hi rehbar e zamana tu hi rehbar e zamana madani madine wale mujhe dar pe phir bulana madani madine wale mujhe dar pe phir bulana madani madine wale tu khuda ke baad behtar sab hi se mere sarwar tu khuda ke baad behtar sab hi se mere sarwar tera hashmi gharana tera hashmi gharana madani madine wale mujhe dar pe phir bulana madani madine wale mujhe dar pe phir bulana madani madine wale teri farsh par hukumat teri arsh par hukumat teri farsh par hukumat teri arsh par hukumat tu shehnshah e zamana tu shehnshah e zamana madani madine wale mujhe dar pe phir bulana مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے تیرا خلق سب سے اعلی تیرا حسن سب سے پیارا تیرا خلق سب سے اعلی تیرا حسن سب سے پیارا فدا تجھ پہ سب زمانہ فدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مائے عشق بھی پلانا مائے عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے